gitme yolları raktır dıloy dıloy. Şu halıma, şu gönlüme bak benim dıloy dıloy. Bu yabancı eller bana duraktır dıloy dıloy. O yar vurdu şu sineme, of benim dıloy dıloy. Of benim dıloy dıloy. Of benim ah dıloy dıloy. O yar vurdu bu sineme, of benim dıloy dıloy. Of benim dıloy dıloy. Of benim ah dıloy dıloy. Turnam gökyüzünde bölüktür bölük dıloy dıloy. Ayrılık elimden yüreğim yanık dıloy dıloy. Önüm muhabbettir sonu ayrılık dıloy dıloy. Tazeleme eski yaram çok benim dıloy dıloy. Çok benim dıloy dıloy. Çok benim ah dıloy dıloy. Tazeleme eski yaram çok benim dıloy dıloy. Çok benim dıloy dıloy. Çok benim ah dıloy dıloy.